Modern Sabahlar başlıyor. Elbette Radyo TÜDE açıldığı günden beri pek çok çirkin şarkı çaldı ama bu en çirkini mi? Bunu herhalde önümüzdeki günlerde aramızda konuşarak, elbette bu konuşmalardan önce bu şarkıyı bol bol dinlemek mi lazım yoksa hepimiz yeterince dinledik mi? Bunları bilmiyoruz. Dünyanın en kısa haftası başladı. Perşembe ve Cuma'dan oluşan bir haftaya hepiniz hoş geldiniz. Modern Sabahlar uzun bir aradan sonra karşınızda 10 Kasım sabahında. Tüm Türkiye gibi biz de Modern Sabahlar olarak, Radyo Otlu olarak Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz bu sabah. Ve bu konuyla ilgili daha çok konuşmak planıyla gelmiştik stüdyoya. Ancak dün geceki gelişmeler konuşulacak konunun biraz değiştiğini de gösteriyor. Hakikaten deprem yeni bir boyut kazandı. Bir evet. Anda çarpıp vuran bir afet olmaktan çıktı. Hakikaten de aslında her şeyin insanların bu konuya yaklaşımıyla ilgili olduğunu ortaya çıkardı. Tam binalara dönün de kime ne kadar çadır lazım cümlesi biraz da mesela bu dün yaşanan depremin ölümlerinin sorumlularından diyebiliriz. Çok bina yıkılmış yine. 25-26 binanın yıkıldığı söyleniyor. Otel var bunların içinde. Evet, 3'ü dışında diğerleri boş. 3 binada insanlar varmış ve 18 kişi şu ana kadar, yani en güncel haber, 18 kişinin enkazdan sağ çıkarıldı. 7 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyordu haberlerde. Zaten bunlar bize gelen haberlerdi. Bunlar da doğru mu değil mi? Ona da artık bir şey kalmadı herhalde. Kimse bir şey kalmadı. Artçı mı değil mi, bu tartışılıyordu ya dün akşam. Yani 5.6 büyüklüğündeki deprem artçı mı değil mi, bilmem ne mi, falan mı filan mı? Yani işte ne bileyim, kanıksanıyor mu bir süre sonra yeterince o konular konuşuldu? Bu, bu kanıksanacak bir şey değil. Bu dünya üzerinde bir ilk galiba bu açıdan bakılınca, değil mi? Yani 23 Ekim'de bir deprem oluyor. Ondan sonra onun ardından başka bir deprem daha oluyor. Artçı mı değil mi tartışması? Aşağı yukarı artçı mı değil mi tartışması zaten garip de, onun dışında hasarlı binalarda yine ölenler oluyor ve enkaz altında kalıyor insanlar gibi. Yani bu deprem değil galiba konuştuğumuz. Bambaşka bir şey konuşuyoruz gerçekten de. Yani tam gündemden düşmüşken gazetelerde küçük kutular, işte artık nasıl diyelim, neredeyse magazinel haberler haline gelmişken deprem haberleri, bir anda bu konunun unutulmayacak, öyle hemen geçiştirilmeyecek bir konu olduğu tekrar yer altından hatırlatıldı bize. Ve de bütün uzmanlar, bütün yorumcular, herkes söyleyeceğini söylemişti o iki hafta boyunca. Tekrar tekrar kanallara gittiler. Şimdi yeni bir şey söylemek lazım hakikaten de. Çünkü eski laflarla konuştuğumuz zaman, eski yaklaşımlarla konuştuğumuz zaman ortaya çıkan manzara belli. Herkes otellere dönsün. Devam edelim arkadaşlar. İşte evet. Otele döndüğün anda bu kadar arka arkaya olması işin ciddiyetini gösteriyor aslında. Yani ne kadar ciddiye almamız gerektiğini gösteriyor. Bu kadar arka arkaya olmasaydı hakikaten unutmuş gitmiştik yani. İnsanlar hasarlı, tabii, binalarda, belki hasarlı okullarda çocuklar okumaya devam edeceklerdi. Güzel bayram gezmeleri de olmuştu. Bayramda da ziyaret edildi oralar. Ondan sonra tamam işte dosya okullarda açılacaktı. Dosya kapanmak üzereydi. Şimdi tekrar başka bir gündem şekilde değişti. Bugün Berlusconi konuşulurdu, Papandreou konuşulurdu diye düşünürlerken hakikaten esas konuşulması gereken olay bir kez daha kendini hatırlattı. Geçmiş olsun diyelim. Geçmiş herkese. Olsun. Evet, çok zor oradaki insanların durumu. Onu çok hissedemedik galiba genel televizyonlardan. Çünkü bilmiyorum, izlediniz mi siz dün televizyonları da, tepkiler duyulduğu an ses kısıldı bütün kanallar neredeyse. İşte çünkü orada bir tepki var şu anda. Oradaki insanların bir tepkisi var. Bu tepkisini de dile getirmek isterken hemen hemen her televizyon kanalı. Kimin olduğu da belli. Belli tabii canım. Yani şey de değil. Kimin olduğu. Ah bu talihsiz başım diye şey yapmıyor insanlar değil. Yani. Yani ortadaki ihmalkarlığa, ortadaki adaletsizliğe, ortadaki işte içinde bulundukları duruma isyan ediyor oradaki insanlar. Son derecede haklılar. O yüzden kolay gelsin. Ne diyelim yani. Çok zor buradan bir şey söylemek ama. Bir de artık konuşursak her şeyde konuşuldu galiba. Şöyle gönderdi Kızılay, böyle yaptı, şöyle yapsın, böyle yapsın, bir çatı yani, organizasyon gene bir çadır, olsun falan filan. Çadır meselesi çıktı ya yani. İşte o yani, bu zamanlaması o açıdan bir ilginç. Evet. Çünkü her şey söylenmiş. Şimdi bundan bir yıl sonra olsa bütün bu cümleleri bir kez daha söylerdik. Ama bu, şimdi insanlarda şey tepkisi var. Yani bunları geçen hafta konuştuk. Başka, başka ne yapıyoruz, şimdi ne yapıyoruz deme durumu var. Vallahi herhalde birilerinin çıkıp ben hata yaptım, üzerime şu düşüyordu, şunu yapmadım derse yeni bir şey söylenmiş olacak. Çünkü dün Kızılay'dan bir yetkili şey diyordu. Bütün bir iç rahatlığıyla o ses tonunda ben onu anladım. 15 bin çadır gönderdik. Kimsenin endişe etmesine gerek yok diye böyle bir burun çekmesiyle de bitirdi açıklamasını. O yüzden yani değişik açıklama bugünlerde yapılacak. Ben hatalıyım çünkü şu yüzden şöyle, aynı zamanda şu kişi de bence hatalıdır diye böyle bir açıklama yapması bana değişik gelir. Bilmiyorum. Bugüne daha, kadar hiç yapılmadı galiba. Daha büyük de bir deprem etkisi yaratacağı için insanları depremi unutturacak esas şey o olur da öyle şeyler ummamak gerektiğini şu yaşımızdan sonra ki çok daha genç arkadaşlarımız da biliyorlardır bunu. O zaman siz bana biraz şiddet uygular mısınız dışarıda? Güzel tatil günlerinden sonra yeniden yollara düşenlere kolay gelsin diyelim. Biraz trafik tenha gibiydi. Bu sabah siz öyle bir şey hissettiniz mi bilmiyorum. Evet, tenha. Ya herkes dönmedi. Yok, hiç hissetmedim ben. Bağladılar mı Perşembe Cuma diyorsun gelmeyenler? Bağlamış olabilirler. Ya onun ne söylüyorlar acaba? Yani herkes de yalan söylendiğini bile bile şey yapıyorlar mı? İzin veriyorlar mı onu tam bilemiyorum. Öyle bir rahatsızlık, bir rapor almalar falanlar. Senlik hastalığımın tam da bayrama denk getirdi. Gelmesi bana da manidar geldi. Söylenmeden tamam. Bağlandı gibi bir şey oldu aslında ya. Yani doğuştan mahcup olanlar yani biz doğuştan mahcup olan bunu hani öyle bir şey söylenmediği için biz gideceğiz gibi şey oldu herhalde. Bir de hiç onu ya o söylenmedi ama o bloktur bu tarzı bloktur. Açıklamamışlar diye gelmedi. Tartışma yaşadık zaten arkadaşlar. Bu birisi bunun köprü tatili olduğuna o kadar inanmış ki. İşte evet. Birisi inanç meselesi. İsmini de vereyim. Can adamı ikna etmekte zor. Ya okullar açılıyor ya abi köprü tatili. Yok abi tatil kamu şeyleri falan tatil oldu. Yok niye öyle diyorsunuz tatil tatil diye. Gerçekten buna inanan insanlar var. Ki Can da mahcup bir çocuktur. Tanıyorum ama ona rağmen işte inanç başka bir şey. Temenni diyelim. Evet tatilden de konuştuğumuza göre herhalde konuşacak çok da başka konular var mı Oktay? Sen gündemi belirleyen adamsın o yüzden... Estağfurullah öyle bir şey yok belirliyorsun Oktay. Papandreou'ya ne diyorsunuz? Papandreou gider. Gider mi kalır mı Oktay ne diyorsun? Papandreou gider de Papandreou'nun yerine gelecek 7 isim var. 7 isimden hangisi olacak diye şey gibi oldu ya. Ya burada bir... şey yok mu Yunanistan'da? İki onun için çalkalanıyor şu anda. Değişmeli yapmıyorlar mı? Bir Karamanlisler. Bir Karamanlisler. Papandreou'gil. Papandreou'gil ile Karamanlisgil değil mi bunlar? Bir üçüncü isim zaten Döndere dünyadaki dengeleri alt üst edecek. Ben biraz o zaman isim sayayım isterseniz. Şimdiden kulağınızda yer etsin. Kulak dolgunluğu çok önemli Oktay. Veya sizin de böyle bir tahmininiz varsa şu olabilir falan filan diye hani, ondan da bahsedebiliriz. Canımız neyi çekiyor diye mi? Yani bir gönül gezdirme olsun. Çünkü insan mesela acıkır da ne yiyeceğini bilemez. Bir gönül seçenek gezdirir. Seçenek olduğunu bilelim en azından. Şimdi böyle bir takım bıyıklı efendim adamlar konusunda gönül gezdireceğiz. Evet Oktay. Şimdi iki büyük partinin liderleri falanlar filanlar belirleyemediler. Ondan sonra kim oldu kim olacak falanlar filanlar. 25 aydır başbakan Papandreou birini işaret etmedi giderken. O yüzden 4 gün içinde 7 adayın başbakanlıkta adı duyuldu ama yeni başbakanın kim olacağı belli değil. Dün yine ertelendi. Evet buraya kadar bir şey söylemediğimi fark ettiniz zaten. Dur bakıyorum bir dakika. İsim bak isimleri çok oldu. Virgüllü olacak ve bir takım yabancı isimler yan yana. O kadar çok isim var ki Papadimos. Papadimos. Merkez Bankası eski başkan. Ha şey Kemal Derviş dedikleri galiba bu Papadimos. Ha Papadimos yok. O aynı da... bana aynı gibi geldi. Ondan sonra Ekonomi Bakanı Venizelos'u kabinesinde istemedi. Aynı mı diyorsunuz? Geçiyorum o zaman. Geç. Şey var. Venizelos'u zaten yani istemeyiz. Bir kez daha Zito Venizelos dönemini yaşamayalım. Avrupa Ombudsmanı dediğimiz Nikiforos Diamandouros. Aa çok hoşmuş. Nikiforos bunu... tatbikatın adı değil miydi ya? Nikiforos. O senin dediğin Soros diye bir şey lazım. Var. Nikiforos diye tatbikatımız maalesef neyse, yok. Neyse soyadından gidelim. Diamandouros. Diamandouros. İki numaralı adaymış. İki numarayı koy cepte o kenarda dursun. Güzel oluyor mu? Başbakan Diamandouros. Başbakan Diamandouros. Oluyor mu? Geç. Yani bu haber mi okudu da bilecek Başbakan Diamandouros? Kaç abi ama oldu? Dinliyor ya o da dinliyor yani. Haberleri. O da ben anlıyor. Ali'nin susturup yani. Ben haberleri dinlediğini biliyorum. Kendimi sinirli bir Yunan genci yerine koyuyorum şimdi. Yani Diamandouros dedikleri zaman şey yapmadı bende. Tamam, devam ediyoruz abi. Evet abi. Hepsini dinleyin biz zaten, yani böyle hangisine yakınsınız. 3 numaralı aday Yunanistan IMF'deki temsilcisi Panayotis Rumeliotis. Ha. Bak nasıl kafiyeler var burada. Bak bu 2 numaralıyı attım, bu Rumeliotis'i aldım ben. Ama yani, sen başındaki şeyleri söyleme. Onlar insanı etkiliyor tamam, psikolojik. Tamam, sadece doğru. Soyad yeter. Sadece mesela. İsim soyad söyle. Haklısın Fahir. Panayotis Rumeliotis. Rumeliotis. Yani bu şey gibi ya. Rumeliotis. Mesela Rumeliotis. Türkiye'de böyle bir isim olsa ne olur? Mesela Bahadır gibi bir şey mi acaba bu? Ha, Bahadır Bahadıroğlu falan gibi bir şey. Ha, öyle bir şey. Öyle bir şey yani. Panayotis Rumeliotis. Ha, tamam. Geçiyorum başka bir şey. Geç. Apostolos Kaklamannis. Ah ben bunu aldım. Kaklamannis. İşte Apostolos Kaklamannis. Kaklamannis. Kaklamannis. Yani iki N yok orada, bakın yanlış bir şey olmasın. Yani çünkü başbakanlık buna tabii bağlı. Canım, bir N oradaki anlamı nereye getirir? Yani ben sloganı da şey yapıyorum. Şimdi Yunanistan'ın bir silkinmeye ihtiyacı var ya. Kaklamannis. Kaklan. Diye. Onu şey yapalım, onu konuşalım, onu ben, şey yapalım. Kaklan diye ha. Bir şey. Anladık. Hani onu anladık. Sen geçtin. Yes we can gibi bir şey vardı. Tamam ya, onu evet. Onu şey yapacağız, onu konuşalım. Kaklama annesine kaklan. Oktay, beni siler misin kaklama annesinden? Ben kaklama annesiyim. Seni sildim abi. Onu ilk işimde hatırlattın, yoksa Fahir bittikten artı... sonra silemiyoruz. Kaklamannis artı bir. Onun artı birini sil, ben yokum. Apostolos Kaklamannis'e E yazıyorum şimdilik. Eğer bittikten sonra kararın kesilse G ve E'yi de ekleyeceğim. Tamam hadi. Devam ediyorum. Vasilis Skurtis. Skurtis. Başbakan Skurtis. Hiç içime sinmedi. Başbakan Skurtis Cumhurbaşkanı ile olağan görüşmesini yaptı. Haftalık mesela. Olağan görüşmesi. Oktay, bazı şeyleri lütfen adabına göre. Haftalık olağan görüşmeleri var bu işlerin. Skurtis oldu mu? Vasilis olmadı. Skurtis. Geç. Ben en sona kalacağım galiba ya. Hay Allah. Ege var ya içim. Yani şu kaplamanı ister. Ben şu anda ne kadar rahatım. Senin yüzünden ben bıraktım, yemin ediyorum. Venizelos'u saymıştım değil mi? Evet. Saymıştın. Tamam. O zaman son isimde. Ben ona şerh koydum. Filippos Paçalnikos. Ah Paçalnikos. Paçalnikosçu musun? Paçalnikosçuysanız ben size hemen ikinci manşeti söyleyeyim. Hayır lütfen. Hayır onu yapma bir. Mefeden mesela bir şeye yeşil ışık yakmadı. Paçaları tutuştu belli. Ya Ege'cim. Yani bunları da biraz bilin. Yarın öbür gün işte biz Paçalnikos'a çok umutla bağlanmıştık. Paçaları tutuşunca tadımız kaçtı. Olmasın yani. Yüreğimi benliğimi Paçalnikos'a verdim. Başka? Bir de oyun. Daha bir ne olsun işte 7 tane başbakan. Paçalnikos bu arada. Hemen kulağıma bir düzeltme geldi. Paçaları tutuştu. Daha da çirkin oldu. Paçalnikos. Bir daha ben hızlıca bir sayayım. Ya sayma Allah aşkına Okta, içim bulandı vallahi. Abi Papadimos. Bak sadece soyadlarını söylüyorum. Papadimos. Tamam. Venizelos. Diamanduros. Kaklamannis. Rumeliotis. Skurtis. Paçalnikos. Kaklamanis herhalde şu anda önde. Herhalde bir boy farkla önde gözüküyor. Hakikaten at yarışı gibi oldu Oktay. Araştırmalarda yani bunlar birer Yunan at ismi deseydin onlar da bize aynı şekilde çok fazla bir... Diamandouros nasıl ya, kötü Oktay, mü? Oktay bilmiyorum. Nikiforos Diamandouros. Onu bilemeyeceğim. Diamandouros aman vermedi. Bak ben şeyleri söyleyeyim. Bu şeylerin fotoğraflarını büyüttür şu Oktay. Şu anda yaptığımız... Fotoğraflarını büyüttürüp buraya asacağım stüdyoya abi. Stüdyoya 7'sini de yan yana asalım ve gün geçtikçe ön planı ya da onların işte... Ve başbakan olanı mesela o fotoğraftan çıkaracağım. Çerçeveleyeceksin. Ve başbakan olmaya aday olanların fotoğrafları olacak burada. Ve bundan önce de Yunanistan her yani bütün şeye kadar gidecek. Antik Yunan'a kadar gidecek. Bütün adaylar ama başbakanlar değil fotoğrafları. Yani nasıl? Şu anda yaptığımız şey tamamen dış politika hakkında yorumlarımızı isim üstünden yapmak. Eğer bir televizyon programı olsaydı Modern Sabahlar büyük ihtimalle adamların tipine bakarak bunu yapacaktık. Mesela Kaklamanis şu anda en güçlü aday olduğu söyleniyor. Ama tipini bilmiyoruz mesela. Bu uzun favorilerle biraz zor abi, gözüküyor. Yine Kaklamanis biraz böyle şey iri yarı uzun. İri yarı böyle Papandreou şey. Kadar uzun değil tabii. Papandreou ama Papandreou'yu biz yani şimdi bizim hepimizin gözündeki Papandreou son zamanlardaki adamın yüzünü gülerken görmedik. Abire bir sıkıntılı abire. Hakikaten sürekli oyun, affedersin yani. İhtiyar olmadan ağırdı saçlar diye bir şey aklımıza geliyor. Sürekli bağırsaklarında bir sorun varmış gibi. Hani hemen bir yere yetişmesi lazım acil. Ya o adamın çektiği kaç ne zamandır? İki aydır diyorum. İki yıldır mı? Kaç aydır? 25 aydır mı? 2 yılı geçti işte. 2 yılı 2009'da taze geçti yani. Seçim. Adam bir şey görmedi ya. görmeli ya dedim diye böyle neden? Gün yüzü mü diyorsun? Gün yüzü görmedi. Çok da heveslisi yoktur gibi geliyor bana ya. Şey, başbakan olmanın. Yani ben sen bile aradan sıyrılabilirsin gibi geliyor şöyle bir şey olsa. Yani böyle doya doya yaşayacağım böyle birkaç aylık bir... Kaklanma annesi mesela şey diye düşünüyor mudur? Abi şu sıkıntılı dönemi bir atlatalım. Ben sonra ileride gene adaylığımı koyarım nasıl olsa ama. Şu dönemi bir geçirseydik falan diye düşünüyordur belki. Bakan falan ismi hiç niye geçmiyor ya? Bakanlar yırtıyor mu böyle bir durum olunca? Başbakan mı şey geliyor? Neye geliyor? Göze. Göze geliyor. Ve... Başbakan yani, çok göze gelir. O, öyle mi oluyor yani? Bilmiyorum. Bir sembol mü başbakan? Tabii başbakanın bir metafor diye düşün Oktay hatta. Her şeyi metafor diye düşündüğüm için hiçbir şey anlamıyorum Fahir. Vallahi ben de anlamıyorum. Ya. Artık hakikaten dış politikadan hiç haz etmiyorum. Berlusconi'de istifa edeceğim. Tamam tamam istifa edeceğim dedi en sonunda. Ama bir cumhurbaşkanı ile bir son kez görüşeyim de dedi. Çünkü de dedi bütçeyi dedi çıkaralım dedi. Ondan sonra dedi. O aldı verdi ne kadar borcu var o şeyi kesmek istiyor yani. Bir dakika sizin bana ne kadar borcu var. İlişi kesme için. O borç şeyini vermesi lazım. 17 yıldır İtalya siyasetinde olan Berlusconi Şubat'ta erken seçimde aday olmayacağım demiş. Ya bırak olmayacağım da olur çok esprili adam ya olmayacağım aldım da şakala şaka demesi. O İtalyanca kadar... nasıl deniyor acaba şaka. İtalyanca. Şaka ne acaba İtalyanca? Cacchina. Sonlu muydu? Cacchina'dır büyük ihtimalle. Fahir onu doğru söylüyor. Cacchina. Gagalıyor. Gagalıyor. Bakmaya devam ediyoruz. Olayları yerinde inceliyoruz. Yerinde dediğin herkes kendi yerinde yani. Yoksa herkes her olay için kalk oraya git falan filan. Oturduğum yerde ben o kadar şey olsam bizim de belli bir yaşa geldik artık. Bir de işimiz gücümüz var yani. Biz yani ben görüyorum. Ya o bir şey diyor. Yoruluyoruz yani. Berlusconi hop İtalya. Hayır tamam İtalya'ya ben gideyim ya, tamam. Yani. Bir giderim iki giderim hayır, yani. Hayır taksi mesela taksiyle gitsek fiş olsa. Fişin olsa. Taksi nereye getireceğiz? O zaman nasıl olacak kime yani? Kime kestireceğiz? Onlar da belirli. Şövalye mi deniyordu Berlusconi'ye? Yok canım. Başka o zaman gitti. Şövalye diyor baba deban diyordu şövalye bahane. Gideceğini açıkladıktan sonra şövalye unvanı verilmiş anladığım kadarıyla. Şövalyenin sonu diyor çünkü bütün. Yok canım şövalye. Bugün gidecek nasıl? Olsa kim bilir neler. Neler diyecek. O bir partide falan. Başbakan bile diyen olur bence. Bir partide şövalye kıyafeti falan giymiştir. Bir gün doktor olmuş. Bir gün itfaiyeci kılığında gelmiş. Bir gün musluk tamircisi olmuş. Niye şövalye tuttu? Ya şövalye de demek ki onda daha randıman aldı. Daha verimli oldu demek ki. Role kendini iyi verdi. Üstüne yetişin. Bronz tenli. Yani bronz tenli. Hakikaten yani bir insanı bronz ten. Yok bronz tenli demiş Obama'ya ya. Şimdi Berlusconi'nin Z raporu diye bir şeyler çıktı tamam mı bu son kararından sonra bütün gazetelerde. Ve Berlusconi'nin bütün gafları, katıldığı bütün partiler. Çok bozulmuş ama şey. Ve bütün fotoğraflar. Yani Berlusconi burada hep siyasetten bahsedilmiş. Halbuki benim ne seks numaralarım var onlarda hiçbiri yok demiş. Var onlar da var ya. Var mı bir kısmı? Var. Başarılı oldukları yok ama galiba rezaletler mi var? Valla onlar da var ya. Hatta işte bir keresinde bele yapmış demiş ondan bahsetmemişler demiş. Hatta şey yani. Bunlar devlet sırrı şeyine giriyor mu? Ya böyle bir şey var mı ya? Ne? Finli başkana sarktı diye. Bizim başkan Finli başkana sarktı diye mi haberler çıktı? Hayır işte raporda öyle yani. Hani bugüne kadar ya özgeçmişi gibi bir şey düşünün tamam mı? Yani otobiyografisini ben daha çok tercih ederim. Kendi tarafından yazılanı daha bir makbul gibi geliyor. Ama kendi de abartır. Evet biraz abartacak ama işte onu bir karşılaştıracağız. Aslında öyle olmamış da şöyle olmuştu. Yani orada bir samimiyet oldu bir kere de öpüşmüştük falan gibi bir belki bir açıklama gelecek yani ne biliyoruz ki. Ama dünyada bunlar... dengeler değişebilir tamamen ya. Yani ben şimdi Avrupa Birliği çatır diyor mu falan diye konuşuyorlar ya. Evet. Kendi içinde yani biz niye girelim Avrupa Birliği'ne birlik dağılıyor falan. Bu yüzden de dağılıyor olabilir. Yani şimdi mesela 3-5 kişi bir araya geldiğini güzel bir arkadaş grubu kurdum. O arkadaş grubundan bir kişi habire diye bir şeyler yapıyor. Ben, o grup bir arada durabilir mi? Duramaz. Duramam. Ya herkesi kendine benzetecek bu. Ya evet. Herkes birbirine eller yapacak ya da onu aralarında atacaklar. Sohbeti de çekemez. Ben hani 17-25 yaş arasındaki dönemde. Hakikaten bu tür sohbetlere ben bayılırım. 17-25 yaş arasındakileri de zan altında bırakma ya. Ne akıllı adamlar var 17-25 yaş arasında. Ben kendim diyorum. Akıllı derken yani 17-25... bunu konuşan akılsız da demiyorum ama. Estağfurullah Oktay diyorsan bana diyorsun zaten. Ben hadi diyorum ki zaten ha, sen kendi yaşı, 17-25 şey, yaşlık dönemimde bu tür sohbetlerin hastasıydım. Anladım. Ya Avrupa Birliği çok sıkıntılı dönem geçirdi. Evet. Şimdi düşündüğümüz zaman uluslararası politikadan ama, çıkamıyoruz. Bunga bungadan mı diyorsun? Birliğin içinde bir tane... böyle biraz kafası sekse çalışan adam var. Zaten buna hınzır diyorlar. Hınzır derlisi koyun. Bir tanesinin başka derdi. Ben orada kısa mı göründüm? Oradan yüksek çıkayım. Orada taburede ben oturayım. Siz koltuğa geçin de ben sandalyede oturayım daha yüksek görünüm diye. Bir tane adam da fakir aralarında. Fakir de değil. Fakir batıyor i̇yi, yani. İyi giyimli fakir yani. İyi batıyor yani. Şimdi bu insanları bir arada tutmak öyle bir Avrupa Birliği ülküsüyle kolay değil yani. Orada bir de diye kulağına gelmiş üflüyor öbürü. Ya bana bir miktar para, bir tane iki toplanma lazım. Zira evde de doğalgaz bitti diye gelen bir tane. Bunu yapan adamın bıyıklı olduğunu da hatırlatmak isterim. Avrupa Birliği'ndeki tek bıyıklı adam olabilir mi? Bakayım Papandreou. Bir. Bakayım. Yani bir tek Merkel de var diyorsun yani sen. Yani bilmiyorum Merkel de şey de ben bu bütün birliği nasıl tek başıma çevirebilirim diye bağırıyordur. Diye bağırıyordur ki haksız da değil kadın. Fräulein Merkel. Şansölye herhalde. Yani hakkını vermek lazım öyle de ama işte o. Şimdi birlikte bir şeyler değişebilir diyorum ben. Avrupa Birliği'nde. Avrupa Birliği'nde. Birlikte bak orada tırnak içinde yaparsan çok güzel slogan. Birlikte yani hep beraber. Hatta birlikten kuvvet doğar mesela. Falan. O tip bir şey mi? Ne yapmaya ya birliğin geçen... içindekiler önemli ya. Yani hakikaten bu adamlarla ben o birliğe girmezdim yani. Ya içindesin. Bunların hepsi bütün devlet başkanı evli barklı insanlar. İnsan kokteyller oluyor eşiyle meşiyle. Ya gidiyor. Bir kere geldi Obama. Karısıyla bir kere geldi. Adamın bütün vücut dili kitapları değişti ya. Obama'nın tadının yani Barack Obama'dan bahsediyorum nasıl kaçtığını çünkü Berlusconi ile Michelle Obama'nın ha, karşılıklı fotoğrafları nasıl, yayınlandı. Evet ya. Fotoğrafları yayınlandı dediğinde herkesin gözü önünde olan fotoğraflar bir de, tabii. Bir şey var sanki adam da hani böyle ya. Dayanılmaz bir cazibe merkezi efendime söyleyip öyle bir durumu da yok. Kendini inandırmış adamın ya, de, önünde. Ama hipnotize oluyor herkes sanki şey gibi bu adama karşısına geçti midik. Bende İtalyan tipi var diyormuş ya Berlusconi başka bir şey sloganı bu. Hayır cazibe merkezi dedim Berlusconi konuşurken bel pazarı çıkmıyor aklımdan ya. Cazibe merkezi. Evet. Ankara'mızın da cazibe bel merkezi. Bel pazarı geliyor bel aklıma ve birleştiremedim. Güzel bir şarkıdır sevgili dinleyiciler. Muhakkak ne yapın ne edin bir radyoda bulup dinleyin. Gerçi bu kadar güzel şarkıysa biz de iki dakika sonra çalırız hiç merak etmeyin. 9.29 oldu saatimiz ve modern sabahlara devam ediyoruz. Gazetelerin sayfalarını çeviriyoruz bir taraftan da. Buyursunlar efendim ne oluyor ne bitiyor? Saat 9.29 ama yarın günün tarihi daha önemli. Evet ya 11. Ben hiçbir şey bulamadım. Neye? Espri değil mi? Nasıl bir espri? Doğuracak olsam bir espri olurdu o gün doğurmak için. Yani. Bir şık bir hareket bulayım dedim ama aklıma gelmiyor. Valla işte şık bir hareket. Abi yaptık o gün ya. Şey yapabiliriz yani. Yani o gün şık bir hareket ne olur? Yani ölüm tarihimizi oraya denk getirir. Hani hiç unutulmayabilir ama kolay. Yani o da bir iki sene bir kolaylık. Ben sana söyleyeyim mi rahmetli ne zaman oldu? Enteresan bir tarihte ölmüştü. Ne zaman ölmüştü öyle bir şey? 11 değil 11, mi? 11 kaç işte öyle bir şeyler dönmüş. Saat 11'de denk getirdiğimizde. Bir sene sonra bitti o yani. Yani evet birinci yıl devriyesinde seneyi devriyesinde törenlerle kutlan bitti. Yani bir sohbet olur onun dışında. Öldüğünde kalırsın yani. Yani bir bence de hemen saçma. Hemen ölmezsin belki. Bir espri uğruna ölmek de 11'e bana. 11'e 11 geçe yapabilme şansın var. İşte onu olmadı diyelim. Yaralık hadi diyelim bir de 2 gün komada kaldım bütün espri. Tabii var. Canım bitti gitti yani. Onu o yüzden riske etmemek lazım. Risk değil, ölmek değil bence de. Ölmek bir risk midir? Ölmek teşekkürler. Bir marifet midir konusunda konuşacağız. Ama 11-11'den, pardon 11-11-11'den heyecanlanan çok insan var. Ya onların hepsini bir araya toplamak gerçekten istiyorum valla. Bir de herkes heyecanlanan insanla bir şey böyle bir nefretle bakıyor ya. Kimi heyecanlanıyor ben heyecanlanıyorum diyen adam da görmedim ben ya. Ya her iki kişiden birisi heyecanlanıyormuş Oktay. Yani bu demek ki üçümüzden en az bir kişi aramızda heyecanlanmış. Ben heyecanlıyım valla. Yani bir şekilde değerlendirmem gerek o tarihi. Nasıl değerlendireceğimi bilmiyorum. İşte sen de yani bir boş bir heyecan o zaman seninki Ege. Yani kafanda yapacağın bir şey olur. Çaresizlik heyecanı. Kafanda yani yapacağın bir şey olur. Ha bu fırsat bilip bunu yarına denk getirirsin. Mesela heyecan öyle bir şey ya. Ne bileyim sigarayı bırakmak geliyor aklıma. Aa onu süpermiş da, bak aferin. O da aferin çok şey yani. Çok ne? Güzel olur. Hesabını çok ve şey yaparsın. Ve 11'leri de sigarayla yapma imkanı olduğu için sana ayrıca bir espri imkanı 11 mesela sigaralar. Orada parmaklık. Bir paket daha almam gerekiyor o zaman onu yapmak için benim. Yakmalı falan bir şey mi düşündün sen? Hayır. Yani mesela böyle dikiyorsun 11 11 11 11 11 11 11 Ha. Ondan sonra yakmalı bir şey mi düşünüyorsun sen? 12 tane sigaraya bakar ya. Bence bunları söndürülmüş halde böyle hani. Nasıl 12 tane sigaraya bakar? İşte 11 Kasım 2011 için 6 tane 1. Evet. Saat 11'i 11 geçe 11. 4 saniye. Evet. 4 de o. 6 tane de o. Aslında. Saniyeyi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oluyor tamam, önce? Tamam 11, i̇şte 11 geçe 11. diye. Saniyede söndüreceksin. Ben onu elim o kadar titremesi şey fıt diye söndürebilsem onun salisesini de şey yapardım da. İmkanı yok onun yani. Onu yapan sigarayı maalesef gene bırakamadın yani. Ya daha evet güzel. Ya uygun tarihi beklemeye evet. Devam o zaman Ege. Yani bundan da bu güzel bir tarih olabilir ama uygun değil demek ki. Bunun bir de 12'si var seneye. Bir daha da böyle bir espri zor. Evet ya 10 senedir biz bunu yaşıyor muyduk bu heyecanla? Yani mesela 10 yaşandı mı geçen sene? Yaşandı canım. Yaşanmaz olur mu Oktay? 12'yi de gelecek sene sonra bitiyor ya işte. Demek ki hiç hatırlanmıyor ya. Bir rahatlığa ereceğiz. Hakikaten yani. Hiç hatırlanmıyor demek. 9-9-9-8-8-8. Bazı şeyler unutulmuyor mesela. Bir tane maç vardı. Yarın maç var değil mi? Yarın maç var doğru. Bak mesela o maçın 11-11'inde olacağını biliyordum ben. Aklımda kalmış. Ne maçı kim var oynuyor? Yani? Neyle oynuyor onu bir milli takım. Milli takım gene bir başka milli takımla oynuyordur yani. Oynuyor. Şey eleme maçı. Önemli de maç. Önemli de maç ama yani. Yani işte. 11-11 karşı karşıya geliyorlar. Of Ege. Aferin. Valla maaşı bu çocuğu. Bir esprisi yapıldı mı? Maç 1-1 bir çek esprisi. Biraz daha iyi olduğunu. Bence 11-11 beraber. İçimi bulandırdınız maç ya öncesi, şu haberle. Maç öncesi 11-11 olabilir de maç sonrası. Gerçi 1-1 de bitmesin ya. İstanbul'da mı bu maç? Oktay tamam. Onlar hepsini birden aşırı yükleme yaptın. Yakacak gene şeyleri bunu. Daha 11'den girdin. 11 tane gol atması lazım. Ha 11 mesela 11-0. Ne kadar güzel olur o zaman. O zaman tam olur. Evet. Evet sevgili dinleyiciler güzellik algımız evet. Zaman içinde değişiyor ama. Yarın oynanacak ilk maçtaki bütün planları beraberlik üzerineymiş Hırvatistan'ın. Yani bunu öğrendiğimiz, bunu önceden öğrendiğimiz iyi oldu. Bak bütün planları ele geçirildi. Aslında bu bizi çok avantajlı konuma sokmaz mı? Onların planını biliyoruz. Onların planı berabere kalmak. Onları kendi planlarıyla alt edebiliriz. O zaman biz onlarla beraber. Biz onlarla beraber. Evet öyle bir şey yapabiliriz ya. Biz onlara yenilerek bak onların planını... suya düşünebiliriz. Vallahi çok güzel plan ya. Yani sonucu yönelik değil ama mosmor olurlar. Mosmor yemin ediyorum. Ne oldu? Hani planlarınız tutmadı değil mi? Cicim diyerek de karşılarında 40 bin kişi dans ederiz. Yani stadyum artık kaç kişi ise o kaç şekilde. Kişi. Gerçi bu dans imkanı varsa daha da kalabalık olur. Çünkü dans seviyoruz netice itibariyle. Veya hiç böyle bir şey olmadan da dans edilebilir. O kadar kişi toplanmış. Evet. Bana ne diyorsunuz ya sigarayı bırakmak için güzel bir tarih mi? Ege, ya çok yapayım? Güzel bir tarih Ege. Gerçekten şahane bir tarih. Daha hakikaten bir çok tarih. Ciddi söylüyorum ben bunu. Ama ben bu tarihi değerlendiremeyemezsem. Bir şey söyleyeyim. Bu yıl sigarayı bırakmayı yani tamamen erteleyeceğim 12-12'ye kadar. Yani şöyle söyleyeyim sana. Şimdi bu böyle bir riski de var. Risk. What is risk diye soruyorum kendime. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. What is risk diye soruyorum. Did you mean risk diye cevap veriyorum. Fahir bir şey söyleyecekti. Evet Fahir. Şu şekil yapalım. Şimdi sigarayı bırakmak öyle bu işler tarihe, teferruata bakmaz. Bakmaz. Tamam mı? Yani bu kesinlikle bunu düşünen zaten başta hata etmiş. Şimdi bunu şöyle söyleyeyim. Hani hamile kadınlar var ya. 11-11-11'de bir Sezercik aslan parçası doğurayım diye uğraşanlar. Hı-hı. Çocuğun doğum günü şey olsun da öyle bir güzellik olsun, bir jest olsun. Çocuğuma yapacağım en güzel jest budur diye düşünenler. Onlardan bir farkın kalmıyor. O kadar anlam yüklememen lazım. O kadar abartıya kaçmaman. Neden 12-11-2000? Bence 11'de kesin bırakma. Varsa öyle bir şey bir gün sonrasında. Veyahut da bir hafta. Bu şekilde. Veyahut da ben şöyle söyleyebilirim. Bir gün öncesi yani bugün mesela. Bugün bırakabilirsin veya. Bak ne kadar güzel. Yani önemli olan tarih değil demek istiyorum. Önemli verdiğimiz bu örneklerle. Bunu çok iyi anladım. Önemli bu olan niyetti değil mi Oktay? Önemli olan senin istemen. Evet. İstemen. Ama bak illa ben tarihe denk getireceğim diyorsan 12-12 zor bir tarih ya. Bir kere bak 11-11 hakikaten kolay bir tarih. Yakarsın böyle bir şeyler yaparsın falan. O da bir yıl daha cepte. Bir yılda bak bunun maliyeti var o Ege. Ya yapabileceğim nereden baksan. Siz heba mı edeceksiniz bugününüzü? Nasıl? Yarını mı? Hı. Ya biz onu başka bir şekilde kutlamayı düşünüyoruz ya. Biz çıkar nasıl... o ya o çıkar bir şekilde. Yani gün içinde yaşadığın olaylara göre ben karar vereceğim. Biz mesela bunu ben 11-11-11 için yaptım. Yok yok. Diye. Ya biz biraz ben şey yapabiliriz. Şey düşünüyorum. Pragmatik düşünüyorum. Yok, yok. Sen ne diyorsun? Ben yarın bir şirket kuralım istiyorum böyle hep beraber bir yani bir şey olsun, bir güzel olsun yani. Bence hoş olabilir. Durup dururken. Durup dururken. Durup dururken. Tamam. 11-11'de kurulmuş bir şirket mi? Bence kurulmuş yani. O şirket mesela geleceğin şirketi olabilir. Kıvılcım başladı. Sizin tabii çocuğunuz yok, o yüzden rahatsınız. Özür dilerim, bu bizim suçumuz mu? Bu yani, ne senin suçun? Bir yarın, anlık şey değil. Ege, yani yarın öbür gün Ali'nin geldiğinde baba 11-11-11'de ne yaptın dediğinde ben ne diyeceğim? Pide söyledim. Hayır. Oktay'la pide söylemiştim. Şöyle yapabilirsin baba dediğinde sana ne diyecek? Gerisi gelecek. 11-11'de ne yaptın? Sen o zaman hemen şirket diyecek. O zaman çok net cevabın abi senin Ali'ne işte. Ne? Yapacağın şey de çok... Sigarayı bıraktım kızım diyeceksin. Ne oldu, tadın kaçtı biraz. E içiyorsun karşımda dersin şimdi. Ben ondan korkuyorum. Yani sigarayı bıraktım ben o gün. O zaman sigarayı bırakmak çok mantıksız ya. Doğru. Evet, ya da mantıklı. Sigarayı bıraktım cevabın çok mantıksız oluyor. Karşımda bacak bacak üstüne atmışsın, üflüyorsun dersen. O zaman ne yapabilirsin? Git bir 200 dolar mı artık bir şey. Bir o senin adına hesap açtım diyeyim. Evet, hesap açtım. Hesabında ne kadar para çok birlikte. Çok üzüldüm baba, 100 liralık. Şey, hesap mı diyorsun sen, dersen edeceğim. Bunca yıldır. Bir de kaç yaşında sana hesabı soracak, o da var. Sen 200 doları niye şey yaptın Fahir? Hesap mı açtıracaksın? Ya sorduğunda ben hesap aç demeyecektim. Ya direkt nakit ver, al para yanında bulunsun. Sen rüşvet mi diyorsun yani? Onu olayı kapatmak için. Konuyu kapatmak için onu sevindirecek bir şey ver işte. Hayırdır derse de boş ver ya, bulunsun. O da yanında hepsini bulunsun. Hepsini bir günde harcama derim. Cüzdanında muhakkak bulunması lazım. Öz çok çocuğa güzel. Verilen rüşvet helaldir diye bir şey var diye çünkü biliyorum. Babanın verdiği rüşvet. Rüşvet ağaçlığa girer. Gelir. Radyo OTTÜ'de günün en hit dakikaları. En taze 5 single. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Günün en hit 5 şarkısının geri sayımı. Hit 5. Beşi bir yerde, hafta içi her akşam 5'te Radyo OTTÜ'de. Gordian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de.